yakamadım, bir sigara da yaktım. Resimlerine baka kaldım ve her şeyi tekrardan hatırladım. Ama geriye bakmaya gücüm kalmadı. Ne kadar denediysem o kadar kaybettim seninle olan savaşımda. Yine de hiçbir şey seni geri getirmiyor bana tekrar. Aklımda sen varsın, anlatamadım seni kimselere. Yürüdüm yollarda tek başıma, dikenli yollar anlatamam. Kendimle sorunlarım var, intihar hep ucumda. Seni hatırlamaktansa ölmeyi ilerdim, beni anlar. Ama sen hep aklımdasın, unutamadım. Yapamadım, unutamadım. Çıkar.